ala alihi ve sahbihi ecmain. Amma ba. Sıradaki hadisi okuyalım inşallah. Biraz yüksek sesle. El hadis-i saniye. Evet. Tuhaddesini Yahya an Malik an Zeyd ibn-i Esleme an Ata ibn-i Yasar. Ennehu kale, ca'a racul ila Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem fes'elehu an vakti salati subhi. Kale, fesekete anhu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hatta izâ kâne minel gadi. Salla subha hîne tala'l fecru thumme salla subha minel gadi ba'den esfara. Thumme kale, eyne sailu an vakti salat. Kale, ha ene zâ ya Resulullah. Ve kale, ma beyne hâzîni vakt. Evet, Türkçesini de oku da onu. Ata bin Yasar radıyallahu anh'tan rivayete göre şöyle demiştir. Bir kişi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yanına gelip sabah namazının vaktini sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sustu. Ertesi gün sabah namazını şafak sökünce kıldı. Bir sonraki gün ise ortalık ağırınca kıldı ve sabah namazının vaktini soran nerede buyurdu. O kimse benim ey Allah'ın Resulü deyince bu iki vaktin arasındaki zamandır buyurdu. Evet, gene İmam Malik rahimeullah bu bapta sabah namazının vaktini anlatan bir hadis nakletti bize. Normalde geçen hafta naklettiği Cibril, yani meşhur Cibril hadisini işlemiştik. Yani Cebrail aleyhisselamın Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e namaz kıldırma hadisini. Orada zaten 5 vakit namazın hani vakitlerinden bir izah yaptık. Tafsilatlı bir şekilde. Gene İmam Malik rahimeullah bu bapta bapla alakalı olduğu için seçtiği binlerce hadis arasından gene bunu koymuş burada. Zeyd İbni Eslem'den geliyor. Geçen haftaki dersteki usulümüzde olduğu gibi inşallah hadis zincirindeki ravilerin kimler olduğuna dair kısa bilgiler vereceğiz. Zeyd İbni Eslem, Ömer İbnül Kattab'ın mevlasıdır. Yani kölesi. Biliyorsunuz artık fetihler gelince kafirlerle karşı büyük bir devlet olarak savaş başlayınca kafirlerden alınan ganimetler vardı ve kâfirlerin çocuklarını köle yapıyordu sahabe. O kâfirlerin çocuklarından köle yaptıklarını böyle büyük sahabelere ve diğer sahabelere dağıtılıyordu. Onların yanında büyüyordular. Onların hizmetini yapıyordular. Köleliğini yapıyordular. Tabii çoğu İslam'a girdiler elhamdülillah. Yani hani o savaş, babalarının ölümü, onların akrabalarının ölümüyle beraber onların Müslümanların kölesi olması onların İslam'ına bir vesile oldu. Zeyd İbni Eslem de böyle İman eden insanlardan bir tanesi. Bu Ömer İbnül Hattab'ın kölesi kendisi. İbn Abdülber diyor ki Zeyd İbni Eslem Ebu Usame diye künyelenmiştir. Künyesi Ebu Usame'dir. Ve babası da Eslem'dir. Aynı şekilde Ebu Halid diye de isimlendirilmiş. Onun babası da asıl ismi de Ebu Halid şeklinde. Ve Aynut Temir gazvesinde köle olarak alınanlardan bir tanesi. O savaşta köle alınmış. Daha sonradan dediğimiz gibi ilim talep ederek ne olmuş? Bak köle efendi derecesine çıkmış. Yani Zeyd İbni Eslem normalde köle olmasına rağmen ilimle şereflenince, insanlara ilmi yayınca, onunla amel edince gerekliyle ve Ömer gibi bir müçtehide talebelik yapınca ne oluyor? Köle de olsa birçok hür insanla şerefli bir mertebeye çıkıyor. Aynı Temir olayında köle alınan insanlardan bir tanesi. Ve Medine'ye Ebu Bekir'in hilafeti döneminde getirilen ilk kölelerden. Ebu Bekir'in hilafeti döneminde Medine'ye getirilen ilk kölelerden. Halid İbnül Velid ne yaptı? Eslem'i bazı görevlere getirdi o dönemde. Halid İbnül Velid kimin döneminde görev yaptı? Ebu Bekir'in döneminde yaptı. Sonra Ömer'in döneminde yaptı. Tabii ömrünün son dönemine doğru Ömer vefat etmeden kısa bir süre önce Halid'i ne yaptı? Görevden aldı. Aralarında bazı sorunlar oldu. İnsanlar. Onlar da insan oldukları için sorun onlar için de söz konusu. Kendisi birçok büyük sahabeden dediğimiz gibi ilim aldı, hadis aldı. Başında da köleliğini yaptı. Ömer İbnül Hattab radıyallahu anhu geliyor. Zeyd İbni Eslem Medine'nin ehlinin sika ravilerinden, güvenilir ravilerinden bir tanesi. Faziletli, abid, ibadete çok düşkün. Ve Medine ehli olan insanlar Kur'an'ın tevilini Muhammed İbni Ka'b'dan sonra en iyi bilen adamın Zeyd İbni Eslem olduğuna inanmışlar o dönemde. Bunu etrafını anlatmışlar. Böyle faziletli bir insan. Allah kendisinden razı olsun. Cennette bizi onunla bir araya getirsin. İmam Malik Rahimullah da Zeyd İbni Eslem için diyor ki o Allah'tan korkan alimlerdendi. Allah'tan korkan ilminin gereğiyle amel eden alimlerdendi. Ve uzanır yatağına serilir derdi ki ey Ademoğlu Allah'tan kork. İnsanlar kerih görseler de Allah seni sevsin. İnsanlar seni değil. Maalesef bu konu insanların çoğunun fitneye düştüğü musibetlerden bir tanesidir. İnsanların sevgisini gözeterek Allah'ın sevgisini bir kenara bırakmaktır. Ayşe radıyallahu anh'a fitne döneminde Muaviye radıyallahu anhu'ya ne yazıyor? Bir mektup yazıyor. Diyor ki ben Resulullah'tan işittim aleyhissalatu vesselam'dan. O şöyle nasihat etti ve dedi ki eğer dedi kul Allah'ı razı etmek pahasına insanları kızdırırsa Allah da ondan razı olur, insanlar da ondan razı olurlar. Ama eğer kul Allah'ı gazaplandırmak pahasına insanları razı ederse hem Allah ona gazap eder hem de insanlar ona gazap ederler. Dolayısıyla söyleyeceğimiz, yapacağımız işlerde insanların rızası, insanların bize söyledikleri değil, Allah'ın bize ne söyleyeceği önemli. O yüzden Müslüman olarak ömrümüz boyunca bu ahlakla, edeplenmeyi Allah bize nasip etsin. Ömer İbni Abdülaziz biliyorsunuz 5. Raşid Halife olarak zikredilir. 4 Raşid Halife'den sonra Ömer İbni Hattab'ın torunlarındandır o da. Ömer dedesinin kölesi olduğu için Zeyd'e büyük bir hürmet gösterilmiş. Zeyd İbni Eslem'i sürekli meclisinde oturtturur, ondan nasihat alırmış. Hatta Ömer İbni Abdülaziz için anlatılır. Halife devlet başkanı olmasına rağmen Ömer İbni Abdülaziz her gece alimleri toplar, ilim ehlini toplar. Onlardan vaaz dinler, gece sabaha kadar ağlarmış. Yani onlardan kendine cenneti, cehennemi anlatmalarını istermiş. Hatta Ömer'in zühdünü anlatırken bazı rivayetlerde selef, kendine has bir odasının olduğunu, odanın içini kazdığını, mezar gibi, tefekkür içinde o mezara girip geceliğin yattığını ve ölümü, kabri tefekkür ettiğini, Allah'tan böyle korkan bir insan olduğunu anlatmış. Allah kendisine rahmet etsin. Çok kısa bir süre görev yapmasına rağmen İslam toplumunu da ihya etmiş. Allah onun gibi ilmiyle, hakkıyla amel eden kullardan bizi kılsın. Zeyd İbni Eslem'le alakalı olarak babasından şu rivayet gelmiş. İmam Malik Muvatta'da Zeyd İbni Eslem'den birazdan zikredeceğimiz üzere 50 küsur hadis nakletmiştir. Merfu derecesinde. Ve İmam Malik hep babların sonuna koymuştur şeyi. Zeyd İbni Eslem'in hadislerini. Yani namaz babında, kitabında falan babda işte en sona babın içerisinde 5 hadis var 5. hadis olarak veya 4 hadis var 3. veya 4. hadis olarak koymuş. İmam Malik'e soruyorlar niye Muvatta'ya hep sen Zeyd İbni Eslem'in hadislerini sona koydun? Diyor ki Zeyd'in hadisleri kandilden çıkan ışık gibidir diyor. O kandilin son ışıkları en parlak, en aydınlık ışıklardır. Son gelen ışıkları. Ben o yüzden diyor Zeyd'in hadislerini hep babın sonuna koydum. Çünkü insan okur sonunda okuduğu aklında kalır. Yani bir ilim talebesi bu baba ittila ettiği zaman, bu babı öğrenmek için çaba sarf ettiği zaman Zeyd'in hadisi en son aklında kalacak olan ki o ilmin neyi? Özü, kandili, nuru şeklinde. İmam Malik kendisini böyle övmüştür. Allah kendisine rahmet etsin. Az önce de dediğimiz gibi 51 tane hadis Zeyd İbni Eslem'den Muvatta'da rivayet etmiştir İmam Malik rahimeullah. Tabi bu merfu olan hadisler. Aynı şekilde 27 adet de mürsel hadis kendisinden nakletmiş İmam Malik rahimeullah. Tabi hadisin zincirinde ikinci adam var. Zeyd ilk şahıs İmam Malik Zeyd İbni Eslem'den sonra Ata İbni Yasar'dan naklediyor. Ata İbni Yasar da kendi döneminin faziletli, abid, ilim sahibi insanlardan bir tanesi. Birçok kıssa kendisi için zikredilir. Hadiste otorite olan, hadiste hüccet kabul edilen Ali İbnül Medeni gibi, Yahya İbni Said el-Kattan gibi, Hişam İbni Urve gibi insanlar demişlerdir ki, biz Ata İbni Yasar'dan daha iyi bu dini hikaye eden, anlatan bir adam görmedik. Yani böyle bir vasfı varmış. Bildiği şeyleri vaaz ederken hikayelendirerek güzel bir şekilde ki, hikayelendirerek anlatmak etkili anlatım biçimlerinden bir tanesi de hatta Türkçe dil bilgisi kitaplarında da bu işlenir yani anlatım biçimleri anlatılırken hikayelendirerek anlatmak karşı tarafa kıssayı kafada bırakmak için etkili bir metottur derler. Aslında bu rahmani bir metottur. Allah'ın bize öğrettiği bir metottur. Çünkü Yusuf suresinin girişinde diyor ki biz sana en güzel kıssaları anlatacağız. Biz sana en güzel kıssaları bu kitapta anlatacağız. Dikkat ederseniz de Kur'an başından sonra hikayedir yani. Yani hikaye derken haşa Türklerin kullandığı mecazi manada yalan söz haşa değil. Kur'an baştan sona bize ibretlik olayların hepsini ne olarak anlatmış? Kıssalar olarak anlatmış. Çünkü bu anlatım biçiminde en etkili yoldur. Ata İbni Yasar Ebu Hureyre gibi bir sahabeye de ne yapmıştır? Talebelik etmiş. Ondan hadis dinlemiştir. Hadisin senedinde de böyle bir ravi söz konusu. Enes İbni Malik'ten bir gün nakledildi ki adam bir Resulullah'a geldi ve sabah namazının vaktinden sordu aleyhissalatü vesselama. Salliha ma'ana gada, sen bizimle beraber yarın namaz kıl dedi. Fesallaha nebi sallallahu aleyhi ve sellem bi galas, peygamber gecenin karanlığında kıldı. Yani fecrin ilk çıktığı vakit, sabah namazı vaktinin ilk girdiği an var ya, fecrus sadıkın doğduğu an, o zaman kıldı aleyhissalatü vesselam. Felemme kânel yevmuthâni akhara hatta asfar. İkinci güne peygamber, o adam gene kaldı orada, dedi bekle, bugün de bekle. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ikinci gün öyle kıldı ki sabah namazını, ta aydınlığa kadar. Yani namazdan selam verdiler, güneş doğmuştu yani. Hatta asfar, böyle bir anda. Sonra peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dedi, eynessalan vakti hâdî salâh. Bu namazın vaktinden soran adam nerede? Dediler burada. Getirin onu deyince dedi ki benim ey Allah'ın Resulü, dedi ki Eleyse kad hadartaha ma'ana ems vel yevm, sen dün ve bugün bizimle namazda hazırdın öyle değil mi? Kale bela, dedi ki evet. Feme beynehuma vakt. Yani sabah namazının vakti bu ikisinin ortasıdır dedi. Yani ilk fecrin girdiği andan artık aydınlığın izhar olduğu ortaya çıktığı ana kadardır dedi. Bu daha önce de anlattığımız gibi sabah namazının vaktini anlatan ki geçen hafta bahsetmiştik, sabah namazının vakti bu vakitlerin ortasıydı. Burada şu var, iki zamanda da kılmak caiz. Yani iki zamanda da kılmış peygamber aleyhissalatü vesselam. Alimler arasındaki ihtilaf nerede? Hangisi daha faziletli? Yani ilk vaktinde kılmak mı yoksa sonraki vaktinde kılmak mı? Gene İbni Abdülber diyor ki bu hadiste şu fıkıhta vardır ki diyor, beyanın tehiri söz konusudur soru sorulduğu zaman. Yani zaruret olduğunda muallim olan kişi, alim olan kişi talebeye bir şey öğreteceği zaman, bilen bilmeyen cahile bir şey öğreteceği zaman beyanı ne yapabilir? Maslahaten ve zarureten tehir edebilir, sonraya bırakabilir. Peygamber demiyor şu vakittir bu, bekle diyor. Öyle mi? Bu hak ehliyle batıl ehlini aslında birbirinden ayıran başka bir noktadır. Maalesef birçok hata da Kur'an'a baktığımız zaman acelecilikten kaynaklanmıştır. İlmi talep ederken ki acelecilikten. Mesela şeytanın Allah'a soruşu. Yani neden ben ateşten yaratılan, topraktan yaratılan secde edeceğim? Hikmet sorduğu için, yani emri uygulamadan önce, emri yapmadan önce emrin nedenini sorguladığı için böyle pis kınanmış bir mertebeye düşmüştür. Musa aleyhisselam Allah'ın peygamberidir, Allah'ın selamı üzerine olsun. O bir faziletten mahrum kalmıştır bu aceleciliği sebebiyle. O da Hızır kıssasındaki olaydır. Hatta Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Keşke kardeşim Musa biraz sussaydı da biraz daha bir şeyler öğrenseydik diyor Hızır'da. Ne yapamadı? Sabredemedi, acele etti. O da Hızır da ona dedi artık bu seninle benim ayrıldığım yerdir. Hikmet soruyorsan ayrılacaksın. Öyle mi? Gözünün önünde bir bakıyor çocuğu öldürüyor. Ya ne yaptın, çocuğu niye öldürdün? Karışma işime diyor. Öyle mi? Bu da gösteriyor ki şeriatta bazen emirlerin zahiri bizim aklımızın alabileceği veya yasakların zahiri bazen aklımızın alabileceği şeyler değildir. Orada talebenin hocasına hikmet sorması, cahilin bilene hikmet sorması bazen onu anlayamayacağı, kaldıramayacağı yük olduğu için ne yapmıştır? Alim bilen kişi beyanı tehir etmiştir orada. Bir illetten ve maslahattan ötürü. Burada da peygambere soru sorunca biz bilmiyoruz. Hadiste de bu nakledilmemiş. Hani peygamber hangi maslahattan, hangi zaruretten bunu böyle zikretmiş bilmiyoruz ama aleyhissalatü vesselam bunda bir maslahat ve hayır gördüğü için ne yapmıştır? Hakkın beyanını tehir etmiştir. Bir maslahat gereği. Bu hadiste bu noktanın da neyi vardır kardeşler? Cevazına işaret vardır. Ve vaktin ilk kısmı nedir? Burada Müslüman alimler arasında hiçbir şekilde ne yoktur? İhtilaf yoktur. Bu da tulu'ul fecridir. Yani fecrin çıkışıdır. O da nedir? Geçen hafta anlattığımız gibi ufukta görülen, ufuğa yayılmış yatay şeklindeki beyaz ışıktır. Tam gecenin zifiri karanlığını yaran, ortadan çıkmış beyazlıktır. Bu da ayette söylenen şeydir. Hatta yetebeyyene lekumul haytul ebyedu minel haytul esvedu minel fecri. Fecir vaktinde siyah iplik, beyaz iplikten ayrıldığı zaman yürüydü beyadun neher min savadil leyli. Neyi irade ediyor Allah bu ayette? Gecenin siyahlığının, karanlığının, gündüzün aydınlığı artık birbirinden ayrılmaya başlaması olarak zikrediyor. Alimler burada bir şey daha izah etmişler. Arapça zeka eşşemsu, güneş demektir aslında. Arapça zeka eşşemsu, güneş demektir. ve summiye subhu ibnu zeka. O yüzden sabaha Araplar ne demişler? Zekanın oğlu demişler. Yani zeka eşittir güneş manasında parıldayan, insanlara aydınlatan olduğu için zeka da nedir? İnsanlara aydınlatan, fayda veren şeydir. O yüzden sabaha Araplar demişler ki İbn-i Zeka. Aynı şekilde vel kufru zulmetul leyli. Arapçada gene küfür ne olmuş? Gecenin karanlığına söylenmiş. Ve yukalü lilleyli kafir. Araplar gece kafir demişler. Neden? Örttüğünden dolayı. Litugtiyetihiyel eşya bi zulmetihi. Karanlığıyla eşyaları örtmesi sebebiyle. Cehalet eşittir karanlıktır. Şirk eşittir cehalettir. O yüzden İslam'dan önceki zamana ne denir? Cahiliye denir. Cahiliye karanlığıyla hakkın üzerine örttüğü için o yüzden cahiliye denmiştir ona. Yani bir mana karşılığı nedir? Kafirdir. Yani karşılığı gecedir, karanlık demektir. Fakihler burada da bu kelimenin bu manalarını izah etmişler kardeşler. Sabah namazının ilk vakti noktasında yani hangi vakti daha faziletlidir bahsettiğim gibi alimler burada ihtilaf etmişler. Iraklılar, Irak fakihleri Ebu Hanife ve arkadaşları Süfyan es-Sevri ve Hasan İbni Hay ve başkaları demişler ki isfar vakti yani güneşin çıktığı vakit namazı kılmak, sabah namazını kılmak gece karanlığında kılmaktan daha faziletlidir demişler. Bu kış da yaz da böyledir demişler. Bu kış ayında da yaz ayında. Niye kış ay yaz niye ayırmışlar böyle bir şey? Biliyorsunuz hava şartları kış ve yazın aynı olmaz. Hava şartları aynı olmayınca ne olmaz? Vakit ona göre sağlıklı belirlenemeyebilir. Bulut kapatmış olabilir, öyle mi? Biz bunu nereden biliyoruz? Ramazan'ın vaktinin giriş ve çıkışında biliyoruz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Sumu li ru'yetihi ve aftiru li ru'yetihi. Yani o hilali görünce, oruç tutun, hilali görünce bozun. Feyni gummi aleykum. Eğer kapalı kalırsa size, neyle kapalı kalır hilal? Bulutlar, hava kapalıdır, yağmurludur. Ay görülmüyordur, öyle değil mi bulutlu bir gecede? Bulutlu bir güneş batışında ne olabilir? Ay görülemeyebilir. Feyni gummi aleykum fe ekmilü selasini. O zaman 30'a tamamlayın ayı diyor. Aynı şekilde vaktin girişinde de alimler birazdan nakledeceğiz. Bu sebepten ötürü yaz ve kış faziletini ayırmışlar. Yani yazın hava açık olduğu için sabah güneşin doğuşu çok karıştırılamayabilir. Ama kışın karıştırılabilir değil mi? Hepimiz biliriz yani. Kışın hava kapalıdır. Güneş doğmuştur zannedersin hala gece gibidir, öyle değil mi? Bu yüzden alimler yaz ve kışta fazileti farklı hükümler beyan ederek demişler ki yazın bir grup alim, yazın onu isfar yapmak yani son vakte bırakmak daha faziletlidir. Kışın onu ilk vakitte kılmak daha faziletlidir. Neden? Umulur ki vakit karışabilir. Yani Allah hepsine rahmet etsin. Meseleleri ne kadar ince, ne kadar tafsilatlı irdelemişler. Allah hepsinden razı olsun. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den bir hadis getirmişler tabi. Hani sabahın ilk yani son vaktinde güneşin artık doğuş vaktine kadar tehir edilmesinin faziletli olduğuna dair Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki esfiru bil fecri, sabah namazını isfar olduğu zaman güneş yani artık aydınlatmaya başladığı zaman kılın. Fekullemâ asfartum fehu azamu lil ecri. O aydınlık ne kadar artarsa ecir de o kadar artacaktır diyor Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Bu hadis birçok senetle rivayet edilmiş. Tabi diğer grup ulema hadisi senedinde bir zayıflık olduğunu söylüyorlar. Çünkü Zeyd İbni Eslem'in dışında diyorlar Mahmud İbni Lübeyt var. Bu diyorlar bu adam zayıf biridir diyorlar. O yüzden hadis bizim katımızda zayıftır diyor. Zıttı görüşe giden fakihler. Diğer görüşü alanlar, bu görüşü alanlar yani sefer o aydınlık vakitte sabah namazı kılmanın faziletli olduğunu söyleyenler gene Ali İbni Ebi Talip'ten Abdullah İbni Mesud'dan bir rivayet gelmiş. Onu delil almışlar. Kâne yasfirâni bi salâti subhi. İkisi de sabah namazını ne zaman kılarmış? Ali de Abdullah İbni Mesud da aydınlığa doğru kılarlarmış. Yani gecenin karanlığında değilmiş. Ve kâne Malik ve Leyti İbni Sa'd ve Levzai ve Şafi yezhebûne ilâ enne teğliz bi salâti subhi afdal. Bu saydığımız isimler İmam Malik, Leys, Evzai ve Şafi gibi fakihler de demişler ki gecenin karanlığında kılmak daha faziletlidir. O ilk yani. Hani fecir atar atmaz. Ve huve kavlu Ahmed İbni Hanbel ve Davud İbni Ali ve Ebi Cafer et-Taberi. İmam Taberi'nin de mezhebi aynı şekilde budur. Bunların hüccetleri ve delilleri ise şudur. Enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kâne yusalli subhu. Birazdan bu hadiste gelecek bu bapta. Onu da tafsilatlı şerh edeceğiz inşallah. Diyor ki peygamber sabah namazını kılardı. Feyansarifun nisa. kadınlar dağılırlardı. Mutalaffifati bimurutihinne, elbiseleri görünmezdiler kadınlar gecenin karanlığından. Elbiseleri olmasına rağmen üstleri başları hani bilinmezdi, seçilmezdi kim kim yani. Ma yurahne minel galas, karanlıktan dolayı seçemezdik biz onları diyor. Bu hadisi de delil alarak demişler ki gecenin karanlığında kılmak aydınlığında, yani sabahın ilk aydınlığına doğru kılmaktan daha faziletlidir. Çünkü peygamber böyle yapmış demişler. İbn Abdülber diyor ki künyesi Ebu Ömer'dir kardeşler. Yani farklı görebilirsiniz. Bunun da altını çizelim, burada belirtelim. Ebu Ömer diyor ki, yani İbn Abdülber, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den Ebu Bekir, Ömer ve Osman'dan sahih olmuştur ki, sabit olmuştur ki bu peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve bu üç tane büyük halife namazı ne zaman kıldırmışlar insanlara? Sabahın ilk vaktinde. Gecenin karanlığında kıldırmışlar. Ve muhalen yitrakul afdal, onların fazileti terk etmesi de mümkün değildir. Yani onlar eğer faziletli olsaydı ne yapardılar? İsfar vaktine, yani namazın son vaktine doğru bırakırlardı. Onlar da bu rivayetleri toplayarak bu bapta ne yapmışlardır? İçtihatta bulunmuşlardır. Gene bir hadis naklolunmuş. Hadisi Tirmizi Sünen'inde rivayet etmiş. Yalnız isnadında Yakub İbni Velid var. O adam da yalancılıkla bilinen bir adam. Hatta Kezzap lakabı verilmiş bu adama. Hadisi Tirmizi Sünen'inde rivayet etmiş. Bu hadisin de senedinde böyle bir illet söz konusu, hastalık söz konusu. Hadiste şöyle söylüyor Nebi Salsan. Evvelül vakti rıdvanullahi, yani sabah namazının ilk vakti Allah'ın rızasıdır. Ve ahiri affallah, sonu da, sabah namazı vaktinin sonu da Allah'ın affıdır, mağfiretidir. Bu hadise dayanarak da demişler ki sabah namazında Allah'ın rızası nerede aranır? Gecenin ilk karanlığında, yani ilk fecir attıktan sonraki halde. Gene Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem en faziletli amel nedir diye soruldu. Bu görüşe gidenlerin başka bir hücceti. Es-salatu evveli vaktiha, ilk vaktinde kılınan namazdır dedi Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Tabi başka bir ayeti daha delil getiriyorlar. Vestebikul hayrat, hayırlarda yarışın, öne geçin. Bu ayetin de genel umum manasını delil alaraktan demişler ki hayırlarda acele etmek, öne takdim etmek esastır. Vakat ecma'l muslimun ala taftili ta'cilil maghrib, geçen hafta söylediğimiz gibi akşam namazının vaktinin de acele edilmesi gerektiğine Müslümanlar ne yapmışlardır? İcma etmişlerdir. Onun ilk vakti nedir? Şafak kayboluncaya kadar, o şafak da gökteki kırmızılıktır. Şafak kayboluncaya kadar uzatılmıştır. Daha önce de söylediğimiz gibi iki yerde acele etmek esas. Bir akşam namazında, bir de dediğimiz gibi sabah namazında müsaitsek, mümkünsek ilk vaktinde kılmak faziletli olan işlerden bir tanesidir. Evet, diğer hadis inşallah. El-Hadis-i Salis وحدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي الصبح فينصرف النساء متلفعات بمروتهن ما يعرفن من الغلس. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in hanımlarından Ayşe radıyallahu anha'dan rivayete göre şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazını kıldıktan sonra kadınlar mescitten örtülerine bürünmüş olarak evlerine dönerlerken karanlıktan dolayı kim oldukları bilinip tanınmıyordu. Evet, bu hadiste İmam Bukhari ve Müslim'in, yani ikisini de ittifak ederek sahihlerinde naklettiği bir hadistir arkadaşlar. Hadisi İmam Malik Rahimeoğlu'na... Bakar mısınız bir dakika? Bu şuradaki fiyat sizin mi beyaz gümüş? Bizim abi geliyor. Versene kocanı bak. İmam Malik Rahimullah gene Yahya ibn Said'den, o da Umre'den, o da Ayşe'den nakletmiş. Önceki hadislerde olduğu gibi önce senette var olan isimleri inşallah şey yapacağız. Burada irdeleyeceğiz. Yahya ibn Said kimdir? Yahya ibn Said el-Ensari'dir. Ensardan bir şahıstır. Onun dedesi Kays ibn Amr'dır. O da sahabedir arkadaşlar. Onun dedesi Kays ibn Amr'dır. O da sahabedir. Sahabe torundur kendisi. Kendisi fakihtir, alimdir, muhaddis, hafızdır. Sika olarak bütün alimler tarafından nakledilmiştir. Yahya ibn Said el-Ensari ismi. Ve Ali ibnül Medeni'den İbn-i İshak diyor ki ben işittim. Biliyorsunuz az önce söylediğim gibi Ali ibnül Medeni hadiste otoritedir, hüccet kabul edilir. Ali ibnül Medeni'den şunu işittim ki diyor. Erbatu min ehlil amsar yeskunul kalbu ileyhim fil hadis. Şehirlerde dört tane adam var diyor. Hadiste kalpler onlarla sükunet bulur diyor. Teskinlik bulur. Yahya İbni Said Medine'de, yani bu hadisin ravisi olan Yahya İbni Said el-Ensari, dikkat ederseniz İmam Malik'in de hep naklettiği hadislerdeki zincirde var olan tabinin fakihleri genel olarak Medine ehli. Çünkü kendi Medine imamlarından, Medine'de yaşamış, oradaki sikka güvenilir insanlardan hadis almış. Ve Amr İbni Dinar Mekke'de, hadis senetlerinde gene bu ismi görürseniz Mekke'nin sikka insanlarından, onun hadisi de yani kendisi sikka ravi olarak kabul edilmiş. Ve Eyyub bil Basra, Basra'da Eyyub ve Mansur bil Kufe, Kufe'de de Mansur. Aynı şekilde hadiste sikka güvenilir ravi olarak kabul edilmiş. Ondan hadis sahih telakki edilmiş. Ebu Ömer diyor ki İbn Abdilber, Yahya İbni Said diyor tabiinin Medine'deki fakihlerinden bir tanesidir. Enes İbni Malik'ten, sahabe Enes İbni Malik'ten hadis dinlemiş, ilim almış. Enes İbni Malik'in talebesidir kendisi. Ondan birçok müsnet veya müsnet olmayan hadis rivayet edilmiş. Hadislerin çoğundan kimden rivayet etmiş? Kendisi Enes İbni Malik'ten, hocası olan sahabeden nakletmiştir. Burada İmam Malik Muvatta'da kendisinden 75 hadis nakletmiş arkadaşlar. Muvatta'sında. Burada gene diyor ki İbn Abdilber, bu hadiste şunun delili vardır ki sabah namazını ilk vaktinde kılmanın fazileti vardır. Zaten önceki hadiste anlatmıştı. Bu hadiste bunu tekit ediyor. Hadiste çünkü açıkça görüldüğü üzere peygamber karanlıkta kılıyordu diyor açık bir lafızla. Bunun haricinde bir de şunu delil getirmiş ki Ömer İbnül Hattab radıyallahu anhu kendi valilerine mektup yazmış ki o mektupta şunu nasihat etmiş. Sabah namazını demiş erken vakitte yıldızlar neyken örtülü birbirine karışık uzaktayken yani ilk vakti kastediyor. O vakitteyken kıldırın demiş Ömer İbnül Hattab radıyallahu anhu. Bunu da kendilerine delil alıyorlar. İmam Malik, İmam Şafii ve Ahmet bin Hanbel Hicaz fakihlerinin geneli ve buna benzer diğer fakihlerin hepsi de ne yapmışlar? İlk vaktin hayırlı ve faziletli olduğunu zikretmişler arkadaşlar. Dediğim gibi bundan uzun uzadıya zaten bahsettik. Bu meseleden yani ilk vaktinde uzun olmanın, ilk vaktinde kılmanın hayırlı oluşundan bahsettik. Hadiste dikkat edilmesi gereken başka noktalardan bir tanesi de şudur arkadaşlar. Peygamberin şu hadisiyle bir tevafuk vardır. Kadınların namaz için mescitten men edilmemesi söz konusudur. Hadis, Müslim'in rivayet ettiği hadis. لَا تَمْنَا اِمَا اللّٰهِ مِنَ الْمَسَاجِدِ Allah'ın cariyelerini mescitten men etmeyin diyor Allah Resulü aleyhissalatu vesselam. Tabi bu bapta şu hadis de gündeme geliyor. Ayşe radıyallahu anha diyor ki eğer peygamber kadınların neleri ihdas ettiğini ortaya çıkardığını görseydi onları mescitten men ederdi. Bu da ileride gelecek bab var. Kadınların mescitte namaz için hazır bulunması babı. Orada uzun uzun şartlarıyla beraber zikredilecek. Ama aslen bu caizdir. Şeriatta her meselede olduğu gibi asli hüküm her vakıanın hükmünü gerektirmez. Vakıadan vakıaya ne olabilir? Fetva değişebilir. Şartlar, vakıanın değişikliği buna benzer sebepler, çeşitlilikler nedeniyle. Burada bu hadiste dediğimiz gibi kadınların namazda hazır bulunması vardır ki onlar da gece karanlığında erkekler onları görmesin diye hemen ne yapıyorlardı? Erkekler kalkmıyordu namaz kılınca. Kadınlar önce bir dağılıyordular. Kadınlar dağıldıktan sonra emniyetin olduğu bir yer Medine. Ardından erkekler ne yapıyordular? Namazlarını kardeşler kılıyordular. Tabi burada bir rivayet daha getirilmiş. Hani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem neden sabahın ilk vaktinde kılardı? Bu neden faziletli görüş? Neden tercih edilen görüş? Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazında ne kadar kıraat ettiğini bilirsek o zaman o son vakte bıraktığına inanmayız zaten. Abdurrezzak naklediyor İbn-i Cüreç'ten. O da diyor ki ataya sordum diyor. Sana diyor sabah namazını imamla beraber kılmak hani nasıl sevimlidir diyor. Diyor ki fecir çıktığı zaman sonra diyor fecir çıktıktan sonra kıraatı uzun, rukusu uzun, secdesi uzun bir namaz bana diyor sevimlidir. Ta ki diyor namazdan çıktığımızda güneş doğsun artık insanlar işine gitsin yani. O kadar. Çünkü diyor bana ulaştı ki Ömer İbnül Hattab sabah namazını kılardı ve o namazda Yusuf suresini okurdu bir rekatında. Yusuf suresi de kardeşler 14 sayfa 111 ayettir. Yani sabah namazının sadece bir rekatında Ömer İbnül Hattab radıyallahu anhu 111 ayet okumuş. Yani şimdi onu düşününce sabah namazını güneş doğmaya 10 dakika kala kimse kalkıp 111 ayet okuyamaz. O yüzden gecenin ilk vaktinde kıraatı uzun tutmak sevimli olduğu için selefe rükûyu ve secdeyi uzun yapmak, ki selef bir secde yaptığında zannediyordular imamın canı çıktı yani. Adam kalkmayacak secdeden. Bir rükû yaptığı zaman zannediyordular adamın canı çıktı, rükûdan kalkmayacak. O yüzden hani bu rivayetlerin cem'i de bu şekilde söz konusu olabilir zaten. Bu da açıkça gösterir ki bize namazı sabahın, fecrin ilk girdiği vakitte karanlıkta kılmaya başlamak en faziletli sünnet olan ameldir. Evet. El-Hadîs-i Sâlis ve haddeseni an Malik, an Zeyd ibn-i Esleme, an Ata ibn-i Yasar ve an Busr ibn-i Sa'id ve an el-Araç kulluhum yuhaddisûnehu an Ebi Hureyre. En Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kâle, men adrake rak'eten minel subhi kable en tetlu'a şemsu fekad adrake subha ve men adrake rak'eten minel asri kable en tegrube şemsu fakat edrakel asr. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayete göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Güneş doğmadan önce sabah namazının bir rekatına yetişip kılan kimse sabah namazına yetişmiş olur. Güneş batmadan önce ikindi namazının bir rekatına yetişen kimse de ikindi namazına yetişmiş olur. Evet. Bu bapta işleyeceğimiz dördüncü hadis. Gene Zeyd İbni Eslem var ki kim olduğunu anlatmıştık ilk hadisimizde. Bakın isimleri çok tekrar ediyorum, akıllarınızda kalsın. Yani bu kitabı Allah bize kolaylaştırsın, bitirmeyi takdir etsin. Böyle her bir hadisi irdelerken ravileri tek tek irdeleyip iyice dersinizde iyi çalışırsanız Allah'ın izni kerimiyle göreceksiniz ki hadis size okunurken ravilere ha bu falandır, ha bu filandır, sikadır, bu böyledir. Yani bu temel olacak hadis ilminde. Daha sonra Allah'ın hayır dilediği, bu konuda müçtehit olan, bu konuda gayret çaba sarf eden insanlar çaba sarf ettikçe, gayret sarf ettikçe Allah da bu hadis ilminin kapılarını açacak onlara. Sonra hadis duyduğu zaman ha senedinde falan var, o falandan hadis işitmemiştir diyecek kadar bir ilme Allah takdir ederse kavuşabilirsiniz. Ama ilim talebinde ilk ve esas olan şey nedir her zaman söylediğimiz gibi? Sabırdır, istikrardır. Zeyd İbni Eslem gene hadisin senedinde kim olduğunu anlattı. Kimdi? Ömer İbnül Hattab'ın Mevlası, kölesiydi kendisi. Zeyd İbni Eslem kimden rivayet etmiş? Ata İbni Yasar'dan, ki Ata İbni Yasar da ilk derste kim olduğu anlatılmıştı. Gene burada kendi faziletiyle alakalı birkaç rivayet daha getirmiş İbni Abdülber. Kim olduğuna dair zaten künyesine dair bilgiler geçmişti. İbni Vehb diyor haber verdi. O da Ebu Sakra'dan Hilal İbni Usame'den dedi ki Ata İbni Yasar oturduğu zaman Zeyd İbni Eslem de sağında otururdu, öbürü de solunda otururdu. Ben de diyor solunda otururdum, özür dilerim. Hilal İbni Usame söylüyor bunu. Diyor ki Ata İbni Yasar oturduğunda Zeyd de sağına otururdu. Yani bu o gösteriyor ki Zeyd de tabiinin büyüğü, Ata da tabiinin büyüğü, değil mi? Bunlar hep faziletli insanlar. Bunlar hep dostluk etmişler birbirlerine. Bunlar ihtilaf ettikleri konular yok mu? Var. Yani birinin içtihadı diğerinin içtihadını tutmamış. Ama ilim talebeleri, ilim sahipleri gene kendileri gibi ilim sahipleriyle oturursalar kendilerindeki kibri yok ederler. Ama maalesef bugünümüzde olduğu gibi, bu şer döneminde olduğu gibi her ilim talebesi kendi talebeleriyle oturmaya kalkmaya başlar. Kendinin dışında başka ilim sahipleriyle meclis paylaşmazsa okuduğu ilim onda kibre sebep olur. Çünkü ilmini verdiği insanlar hep kendinden az bilen adamlardır. Dolayısıyla kendi yanlışını göremez hale gelir. Kendi yanlışını fark edemez hale gelir. İlmin hangi mertebesinde olursanız olun, hangi döneminde olursanız olun, ne kadar okumuş olursanız olun, ancak ilim sahiplerini dost edinenler olun. Ki o zaman ilmin bereketini göresiniz, ilimden faydalanabilirsiniz. O yüzden selef de bu ahlakı sebebiyle kendileri gibi ilim sahipleriyle oturuyorlardı. Onlarla arkadaşlık ediyorlardı ki kendilerini düzeltmek, kendilerini ıslah etmek adına. O yüzden o dönemde tezkiye söz konusuydu. Yani ata talebe gönderiyordu. Diyordu ki git mesela şeyle otur. Zeyd'le otur mesela. Zeyd İbni Eslem'le otur. Benim selamımı söyle, o sana şu ilmi öğretsin mesela. Birbirlerini tezkiye ediyorlardı ve insan diyor ki soruyordular Medine'de kimden ilim alalım? Diyor ki Zeyd'den al, atadan al. Başkasından ilim alma. Öyle mi? O dönemde havarici çıkmış, o dönemde mutezilesi çıkmış, o dönemde mürciyesi çıkmış, cehmiyesi çıkmış. Her çeşit adam var. Yok yok yani. Kaderiyesi var, cebriyesi var. 50 bin tane küfür ve bidat olan itikat ortaya çıkmış. Kimden alacaktı o zaman ilmi? salihler birbirini tezkiye edeceklerdi. Zaten yok muydu? İmam Ahmed'in uzunca bir hadiste, Salman-ı Farisi'nin Müsned'inde rivayet ettiği hadiste, İslam'ını anlattığı hadiste, o anlatılan hadiste Rabbani olan alim kendisi gibi başka bir Rabbani alime gönderiyor. Diyor ki bak bizim bu dinimizi anlatabilen falan var. Sen git ondan ilim al. O ötekine gönderiyor. Öleceğine yakın diyor. Bak falan var. Artık öteki diyor ki benim tezkiye edebileceğim adam yok. Bekle yani peygamber çıkacak diyor. Buna benzer salihlerin sünnetindendir bu kardeşler. Dolayısıyla hani meşhur bir hadis vardır. Ya ilim okuyan ol ya okutan. Ya onları seven ol, ya onlarla oturan, beşincisi olma helak olursun. Veya altıncısı farklı rivayetler var. Dolayısıyla hani ilim meclislerinde bulunmak, ilim talebeleriyle oturmak selefin yaptığı gibi insanda ne bitirir? Güzellikler hasıl eder, güzellikler bitirir. Kötü arkadaşın veya iyi arkadaşın misalini anlatan hadiste olduğu gibi kötü arkadaş demirci dükkanına benzer, üzerine pas ve kötü koku siner. İyi arkadaş da güzel koku satan dükkana benzer. Güzel koku satan dükkana girince de ne olur? İnsanın üzerine güzel koku siner. İlim sahibiyle oturunca ne yapacak? İnsana ilim sirayet edecek. Ahlak ve edep sirayet edecek. Allah bizi hepimizi bunlardan kılsın. Hadisin senedinde atadan sonra Bisr İbni Said var. Bisr İbni Said. Ona gelince de o da Medine ehline Hadramaut'tan getirilen kölelerden bir tanesidir. Hadramaut'ta yapılan seferlerden, cihattan sonra o savaşta elde edilmiş kölelerden biridir. Sika faziletli biridir. Sa'd İbni Ebi Vakkas'tan hadis işitmiştir. Onunla çok çok oturmuştur. Hocası Sa'd İbni Ebi Vakkas'tır. Ona talebelik etmiştir. Zeyd İbni Sabit'ten de hadis işittiğini Yahya İbni Kat'tan inkar etmemiştir. Bunu da kabul etmiştir kendisine nakli olununca. Ali İbnül Medeni diyor ki Yahya İbni Said için, Kat'tan için. Bisir İbni Said diyor Zeyd İbni Sabit'e ulaşmış mıdır? O da diyor ki ben onun ona ulaştığını inkar eden bilmiyorum. Dolayısıyla sahabenin iki büyüğünden hem Zeyd İbni Sabit'ten hem de Sa'd İbni Ebi Vakkas'tan kendisi ilim almıştır. Ve dikkat edin, tabiinde ne kadar övülen adam varsa, salih olan adam varsa kimin talebesi? Sahabeden faziletli insanların talebesi. Hani hep anlatıyoruz ya, ilim Allah'tan Cibril'e, Celle Celaluhu'dan, Cibril Aleyhisselam'dan da Nebi Sallallahu Aleyhi Vesselam'e, ki Nebi'nin hocası Cibril Aleyhisselam'dır. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem de sahabesine, onların hocası da Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'dir. O sahabe de talebeleri tabiine. Onların hocaları da sahabedir. İlim bu şekilde naklolunmuştur silsile şeklinde. Tabi aradan risaletin üzerinden çok vaktin geçmesi, arada uzun zamanın geçmesiyle beraber şirkin küfrün yayılması, kötü alimlerin devlet sultalarıyla şöhretinin yayılıp hak sahiplerinin şöhretinin azalması, dolayısıyla sayılarının azalması nedeniyle ne olmuştu? Bu silsile zincir bazı dönemlerde kopmuştu. O yüzden tekrardan o silsileyi birbirine bağlamak, tekrardan selefin yaptığı gibi ilmi böyle tezkiye yöntemiyle hocanın talebeye verdiği şekle dönüştürmek de sonraki Müslümanların çaba sarf etmesi gereken meselelerden bir tanesidir. Hadisin gene senedinde Araç var. Ebu Hureyre'den haber veriyor Araç'ta. Araç Arapça topal demek arkadaşlar. Daha önce de anlattım. Selef'ten Amaş, Araç, kör topal demek yani. Bunlar meşhur adamlar. Araç topal manasına geliyor. Kendinin ayağında aksaklık olduğu için böyle bir lakap verilmiş. Biliyorsunuz insan lakaptan eğer şeyse, razı ise o lakapla onu çağırmakta bir beis yoktur. Ama tek bir şart var. Lakap sahibinin kendine takılan lakaptan razı olması. Ebu Hureyre, kediciğin babası demek, Resulullah takmış ona ismi. Takarken de sormuş. Yani sana kediciğin babası desek olur mu? Olur ya Resulullah demiş aleyhissalatü vesselam. Hani göğsünde kedi, ufak bir kedi yavrusu görünce Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu künye ile ne yapmış? Kendisini künyelendirmiş. Aracın gerçek adı ise Abdurrahman İbni Hürmüz idir. Kendisi Kur'an ve hadis sahibidir. Sika bir ravidir. Emin bir insandır. Kendisi zaten bu tarz ilim kitaplarında ismi çok çok geçen kimsedir. Ebu Hureyre'ye gelince de zaten kim olduğunu söylemeye gerek yok. Herkesin bildiği, gerçek adı Abdurrahman olan, sahabenin büyüklerinden, peygamberden ilim talep etmiş olan şahıstır. Yani Şiiler lanet etseler de, hadis inkarcısı Mutezileler ona haset etseler de, Allah'a hamdolsun insanlar davarların kuyruğundan tutup dünyanın peşinden gittiği bir zamanda, insanlar dünyanın zenginliğiyle şımardığı bir zamanda, Ebu Hureyre aç kalma pahasına mescidin arkasında sırf ilim talep etmek adına yaşamış, fakirliğe sabretmiştir. Hatta Ebu Hureyre radıyallahu anhu diyor ki, ben diyor bazen açlıktan bayılır düşerdim mescitte, ben sarayım zannedip elini kafama koyup hemen okumaya başlarlardı diyor insanlar. Hani rukiye yapalım, bu adam sarı olmuş, hasta olmuş diye zannederlerdi. Bilmiyorlardı ki diyor ben açlıktan bayıldım düştüm. Yani o yüzden Ebu Hureyre'nin en çok hadis rivayet eden sahabe olması, ki Medine'de Müslüman olmuştur. Diyorlar ya Mekke'de o kadar Müslüman olan sahabe var, ondan nakletmemiş bu kadar hadisi de Ebu Hureyre nasıl nakletmiş? Dediğimiz gibi Ebu Hureyre işi gücü bırakmış, karın tokluğuna, karın açlığına Ashab-ı Suffa denen mescidin kenarında sadece peygamberin kendilerine yatakhane verdiği, ganimet mal geldiğinde de 3-5 onlara dağıttığı insanlar yani. Bunun haricinde bunlar hep fakir fukara insanlar, evsiz baksız insanlar. Peygamberin mescidinde oturup gece gündüz ondan ne dinlemişler? İlim dinlemişler. Şimdi benim kardeşlerim var, gece gündüz benimle oturuyorlar. Beni en iyi kim tanıyacak? Onlar tanıyacak, öyle mi? Her konuştuğum kavimle, her konuştuğum insanla ne konuştuğumu yanımda oturan kardeşim bilecek. Ya bir insan kalksa dese ki ben o adamı falandan daha iyi tanıyorum, zulmetmiş olur, haksızlık etmiş olur, öyle değil mi? Ebu Hureyre radıyallahu anhu da sürekli ve daimen Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'le oturduğu için en çok onu tanıyan ve ondan en çok hadis rivayet eden sahabedir. Münafıklar kinlerinden ve nefretlerinden yarılsalar da Allah ondan razı olsun. O bize bu ilmi nakleden büyük insanlardan bir tanesidir. Allah'ın ayette dediği gibi قُلْ مُوتُ بِغَيْدِكُمْ de ki kininizle geberin. Allah ayette kafirlere, münafıklara böyle söylüyor. Münafıklar, kafirler haset etseler de Allah dininin nurunu dilediğin eliyle tamamlar. Allah kimle dininin nurunu tamamlayacağını kimseye sormaz. O Allah Azze ve Celle'nin kullarından dilediğine, seçtiğine verdiği bir vasıftır, özelliktir. Tabi İbn Abdilber Ebu Ömer diyor ki burada bu hadislerin şerhinde ne var burada? Bir vakte, yani vaktin bir parçasına yetişen vakte yetişmiştir. Yani bir rekat sabah namazına yetiştin, güneş doğdu. Sen namaza yetişmiş sayılıyorsun. E diyeceğiz bu zaten hepimizin bildiği bir mesele. Alimler bu bapta aslında çok şey konuşmuşlar abiler. Konuşma sebepleri de şu. Genelde şundan konuşmuşlar. Hayızlı kadından aklı örtülen mecnundan konuşmuşlar genelde. Yani mesela veya kafirden konuşmuşlar. Kafir tam sabah namazı vakti çıkmadan anlatıldı, Müslüman oldu. Sabah namazı güneşi, yani doğmadan önce adam Müslüman oldu ya, demişler ki o, eğer o anda Müslüman oldu, bir rekatlık vakit kadar bir zaman içerisinde Müslüman olduysa sabah namazını kaza etmesi gerekir. Niye? Artık ona vacip oldu. Kafirken vacip değildi. Kafirken vacip değildi ama artık sabah namazı vakti içerisinde İslam'a girdiği için ne olur? Özellikle vakti yetiştiği için o vakti namazını kaza etmesi gerekir. Veya hayızlı kadın. Hayızlı kadın için ahkam şöyledir. Öğlen ve ikindi namazı, akşam ve yatsı namazı, gündüz ve akşam namazları olarak ikiye bölünür. Mesela kadın akşam güneş batacakken bir rekatlık vakit içerisinde temizliğe çıktı. Yani kadın hayızdan temizlendi. Hayız kanı kadının kesildi. Ne yapacak bu kadın? O kadın öğlen ve ikindi namazını kaza edecek. Fakihlerin bu konuda tabii tek tek görüşlerini zikretmiş uzun uzadıya. Şimdi fakihler hep vakalar üzerinden konuşmuş. Mesela demiş kadın işte şu vakte çıktı, böyle olursa şu kazası gerekir, ulaşmazsa kazası gerekmez. Misal veriyorum, adam mecnun oldu, bayıldı. Mecnunluğun farklı şekilleri vardır. Bir günlük mecnun olabilir, bir adam bir saatlik olabilir, bir aylık olabilir, bir senelik olabilir. Aklı gidip gelebilir, bazen mecnun bazen akıllı olabilir. İşte bu mükellef olacağı vakitler ne zaman? Aklın geldiği vakit. Adamın aklı ne zaman geldi? Misal veriyorum. Tam güneş batacakken, batmasına bir rekatlık şey var yani. Bir rekat namaz kılabileceğin kadar bir vakit kalmış. Ona ulaşınca aklı yerine gelmiş. Ne yapacak bu adam? Öğleyle ikindi cem olunabildiği için zaruret gereği. Öğleyi de ikindiyi de kaza edecek bu adam. Zaruretten namaz geçtiği için, yetişemediği için. Veya kadın hayızlandı, temizlenip banyo yapması lazım, öyle değil mi? Yani bir rekatlık namaza ulaşınca kadın nasıl yıkansın da hemen namaza dursun? Mümkün değil. Ne yapacak? Namazı kaza edecek orada. Aynı şekilde dediğimiz gibi kafir İslam olduğunda, hayız olan kadın temize çıktığında veya hayız olduğunda. Tam zıttı da olabilir. Öyle mi? Kadın temizdir, misal veriyorum. Güneş battı, batmasına yakın artık güneş vakti gelmiş. Yani batacak, akşam girecek, kadın hayız oldu mesela. Anlatabildim mi? Burada da işte aynı şekilde kadın temiz olduğu vakte, eğer o vakte ulaşmış sayılırsa bir rekatlık vakte, kadın o zaman ne yapacak? Namazlarını kaza, özür dilerim, artık o namazları kaza etmeyecek. Çünkü hangi vakitte hayız olmuş sayıldı? Öğleyle ikindi cem olunuyor ya. Gündüz vaktinde hayız olmuş sayıldı. Hayızlı olduğu vakitte de namaz vacip değildir ona. Anlaşıldı mı? Burası anlaşıldı değil mi inşallah? Yani güneş batmasına yakın kadın mesela hayız olmuş. Bir rekatlık vakit kalmış. Öğleyi de tembellikten, işten, zaruretten ikindiye geciktirmiş. Öğleyi de kılmamış, ikindiyi de. Misal veriyorum. Eğer bu kadın güneş bir rekatlık vakit öncesinde hayız olursa kadından o namaz sakıt olur. Fakihler bunu söylemişler. Tabi tek tek Şafii'den, Malik'ten uzun uzadıya nakiller getiriyor. Ders daha da uzamasın diye ben bunları tek tek zikretmiyorum. Dediğimiz gibi burada bu hadiste özellikle ibret olan, bize lazım olan nokta neresidir arkadaşlar? Vakte bir rekatlık da olsa yetişmişsek o vakte ne olmuş sayılırız? Yetişmiş sayılırız. Burada kalalım inşallah. Kaldığımız hadisten bir dahaki dersimize inşallah devam ederiz. Subhaneke Allahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfuruke ve etûbü ileyke.